فهو يخلقه قبل کا وزیر مخستانا سوکی رون کے وکرب اللذین اگر او جنتیا کڑیوا آئے کسانو من قبلیم جددینا اوانجو وما بلغو او جدی رسیدنی دائی معشارنا آتینا نور لسمی دعایتا شمون ورکلو وعیتا فکردبو رسولین وعیتا وجن جاوکا زمان در پیغمبرانو فکی فکان نکیر نسانیو عذاب زمان پاری بندی یا سرانجو انجام در انکار را گئی مخدمو حیاتو کے در مشرکانو یو شبہا کی اتراز در گئی در خوشبیخی پر بنیاد باندے ذکر شوا چکر دا اللہ تعالیٰ مونگا پانشوے اور زمونگا عقیدہ غلط ہوئے اور دا اللہ دا منشا اور دا مرزانہ خلاف ہوئے زمونگا بے دا نور امال اور دولت سر رار کو کچھ مونگے نور امال اور دولت را کرے دے زیادتی خبری یو علامنا چی موند اللہ تعالیٰ وقیو وقایو نحنو اکثر اموانا و اولادا فمال اولاد کی موند دیریو لکن موند بدشوین و مال او دولت پیرا رنگرا کو جسنگ ارالا دنیا کے مال و دولت را کردے تو دا ظاہر ہے کہ منگ اللہ دالا خوابیو نمونگ اللہ عذاب نرا گئی اللہ رب العزت وی دیتا ہوا ہے کتاب اللہ چالا مر دیروان کی چالا لگوان کی دا رمال او دا اولاد روالے دا مایار دا بہتر والی دا اللہ سرانوے دا مایار دا غروالی او دا نیزیگت اللہ سرانوے کارون دا اللہ دیر مال ورکڑو دا ولی اغدا اللہ خوفو پیرون دا اللہ دیر مال ورکڑو دا ولی اغدا اللہ خوفو نمرود لا بخت نصر لا اللہ تبارک و تعالی جدولی دنیا بادشاہی ورکڑے ہوا اور دنیا دس روز بینو مانکانو نوری غیر اللہ خوفو نا خورا ملا ولیکن اکثر اللہ جلا یعلمون زیاد تا خلقنا نکوئی گی اگر وہ خوش فہمی کے مبتلا بھی یا وہ غلط فہمی کے چکنے دے انسان سا رمانی اولادی ندا چکنے دے دا اللہ خوبی نو اللہ و رزقہ ورکی دا سے غور ندا اللہ جدی جواب کئی وما اموالکم او نبی مالو نستاسو ولا اولادكم او اولادستاسو بالذی آرشی مقربكم عندنا کی نیزی قیتا سوز مونسما زلپا پترجکی چیکنی مان جو لد دیر سکنی تاب اللہ خوکی او اللہ تنیزی دمال اور دولت دا دروالی کی نساسو الله څخه د نزدېکت یو ذریعه ده. نه نه غلطي د الله څخه د نزدېکت ذریعه هغه مال اولاد نه دی الا من آمن مگر آیتون کن چی ایمان را را دا اللہ پا توحید بانده دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت بانده ایمان را را اکیده مضبوط اکرا وعملا صالحا او امجر کن موافق دا شریعت یا موافق دا سنت دا پیغمبر دا شی مایار دے وسیله دې ته وایي مشرکانو چې کله وا د درګاوو عبادت کو لاوی پوجا پاتې کول نظر مانسته به کولې لاوی به مانا عبدون الا ليقربونا الى الله زلفا مونږه باندې دې په دې بزرګانو مگر دیده پارا چی دی مونگا نزدی کئی اللہ تا بدرجہ کی یعنی احاولائی شفاونا عبن اللہ در زمان دا اللہ سا سفارشان بھی اور در زمان وسیدنا در دیم ذریعہ وانی مونگ اللہ تا نزدی کی کو یا اللہ تا مختی اللہ پا دیم آنی میت دے دادا اللہ نے ضروری دی کہ لوگ دے عبادت و بندگی کرو تو اللہ پہ خوشحالی کی دا زمان اور دا اللہ کو منس کے لیے واسطے دبا اللہ وہی غلط ہوئی درو ہوئی دا عقیدہ والا دبا تو اللہ کا معیار تو بہتر والی قرآن ذکر کر رہے والعصر شاہد دے اوام دا مردگر دا مردگر دا وقت بل ذکر کردار مختصر وقت دے مدر قیمتی وقت دے یا ساہر او مردگر دا اللہ دین لور کول قرآن و سنت لور کول دا دنیا او سج دنیا کی دی دا غینا وردی دسوں کے پر لبوں کے دائرے کی سو کے پر بازاروں سیر سپاٹوں کے دائرے کی سو چلے تو آ گئی اج پر گپ و شپ کے پارکوں گردوں کے بچاکاروں لگوں کے دائرے کی سو چیروں کا سو پر ہوا اور سو کے دا اللہ دل لور کی قرآن لور کی تو دا اللہ نے ناس تا اللہ سا مددے دیر میں مقام دے وقت وصر شاہد دے دا وقت مردگر تاریخ دے انسان زمانہ ان الانسان لفی قصر یقینا انسان کا مقام تاوان کے دے پاک دنیا ترالے معصوم وطوی مورد معشوم ہو دنشی سرے دا سواد دے معصوم ما شوم ندے مم علف نا مم عین معصوم بے دکنون نا پاک اللہ تعالی دکنون نا دنیا تا پاک راولے گا یو گنا مسرنو نو گنا کبیرا نو گنا سغیرا چبالغ سر تو گناو نے شروع کر تو نقصان لاری اختیار کرا تو تاوان لاری اختیار کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و نبی ناچارا بیجا نہیں نادارا غریبا بے مالا بے دولتا بیجا نہیں یا رسول اللہ آ جاتا نا جا روایو جاسب امانی پیسے تکی نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا نادار ہوئے نادار آخر انسان دے کہ قیامت اور ازوا کے بعد دمر نے کئی راڑی دمرا دمرا کہ وہ ارن مانے کے دن ارن وڈاغے دلانی چیت سی وہ چکر ڈالے کی صاف کی دا شروع سی یہ انسان برائے سی کہ اللہ جو زما کی جلدی کرے ہوا زمانے بس ثابت سی اللہ تعالیٰ کوئی دلری نے کئی دیری نا جتنے ظلم کو بدلا کے دے مظلوم لڑ گئی اگلا بدلا کی بل برائے سی کہ اللہ سے زما حق والے ہو اللہ کو عزت لڑ گئی بل برائے سی اللہ زما سر ٹگی کر ہوا اللہ کو عزت لڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنے کو اگر ڈیری کو ختم سی آو خبر پوری نو خبر کے راضی اور مطالبے گئی نیا مرد نے کئی بھی نہ آگے کو نہ رو نہ با داغے کو بدل کے دتا والا بولے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کو بدار مانے بات جدو گناؤں ڈیریو لگی دس بڑے نہ ڈالے دس بڑے نہ چاہ لے اور منگا جو سڑے دنیا کے جو راجی ہو مجھے دوڑے سی نمبر لمبا رکھے رہ گو حالانکہ آگا کرا ہم قابل لے چاہ کرا ہم دردیوشی اور دعوت پارا دعا تو پیشی کہ اللہ دل تو بھی پور کا جدے جا سر ظلم ان کی زیادہ ان کی چاہ حق نوئی نیو حق بل ورن کی دچان بشے تو زور والی گرن کی ڈاکٹر نے بابرے دان انسان جبے ڈاکا بنگام دے اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر لیکن ہر انسان کا مقام تاوان کے دے الا الذین آمنوا کہ شاید اللہ کو توحید ایمان کا ہے عقیدے دا اللہ کو وحدانیت مضبوط کرا وامن سوایا آتے اور عمل کو موافق دی شریعت اللہ بے زبی رحم اللہ سے کو ہمارا کردا حضرت ابن کثیر رحم اللہ ذکر گئی وامن سوایا آتے عمل کو موافق دی سنت پیغمبر عقیدے دا اللہ نے توحید عمل کی سنت موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتواضع بالحق ابھی نہ کبھی اور بلتا گاہک ہے گاہک میں نہ کبھی تو قرآن اور سنت میں نہ کبھی وتواضع بالصبر ابھی نہ کہیں اور بلتا پکڑ کے دو باندھے کہ پہاڑ کے کم مشکلات امتحانات رہتی کہ تب اور تصویروں میں لڑ گئی اور اوبر کر گئی دار شہ جنے دار ذریعہ دا اللہ کا بدن دیکھ اور جنے جات کا دا مایا اور کامیابی نے سکل خلق میں انسان کی اپن تقویم سما رب جناب اسپن سا کے دن ان لینا آمن ہوا میں نسوایا ہاتھ کہ ایمان دار اور امر ظاہر ہو گئے دا انسان جنے دار ذلت نہ بچتے اور اللہ و عزت زیر اوار کر جانا تھا دام معیار دے اللہ سب عزت دے کر تھا مال اور دولت نے نور سندھو نے ہتا جی الا من آمن مگر آسوں کا جی ایمان آر وامل سوا چند سیوا اجر ورکړي. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې د ایمان سره یو نیکي راوړه الله به له یو نیکي یو په لس سیوا کوي. والله یضاعف لمن یشاء. الله تعالی نور چې چاله وړي هغه له هغه په څو چند سیوا کوي. دا زیاد نصر دا مراسل کیو پجو بیگیو اللہ خصوص و چند بیورستی روائی کی بیما عملو تصبت آغی عملو سیدائی کری دی ویدا سفا عمل لا ویندا پا بی عمل یون دا وهم بالغربات عملون او دیبا قبال خانو کی فامن سروی با امن سر وی بالا خانو اللہ جو لکم بالا خانی تیاری کری دی کم محلون و بیدین گنا تغیق و دیر دا امن او دا خوش آلائی جوان دیاری دنیا کے ہو انسان یو من خوش آلائی ایو گنٹا خبری یو من با آرامی او یو رس چکم دنو عربی آبی آرامی اس پر اللہ دی انسان انسان سو اوزی در زمون در حرور منتاز خانه و جگر و یودش جمع خان پاسون روز خالی شو اللہ یو جمع فیرم کسیو کی ابتدائی دور کے موجدت شروع کر دیر با مند مند وانده با قرآن لگاتر و قرآن دیر مائنو اللہ تبارک و تعالی جو ورطا جاگیر اجر عظیم ورکی او اللہ جو ایتا مغفرت تسلیم کی ادرہ انسانو و قرآن بانی معید انسانو حق پرست و خلق و نمینو حق پرست و خلق و سریمینو اللہ تعالی جو لاغی بدلی فاقرت جو ورکی اسمان نجام دو جللہ صبر استقامت ورکی احتاد انسان اگر جو اندی فتح وطنی سیدا ضرورت کې کوم چې موږ یې همیشه د فارود کې کوم او بیا مې د پاسې دوه امکانات ترجمه د پوره نشته دا ژوند دې د دې د فار انسان دی بیاوی چې دا کوم او دا کوم دا کوم دا کوم یسو دې شي په انسان دا راز او دوه پیټې روان شي دا اعمالو بکسی او سروانی دا اعمالو پندونو سر روانی کخا اعمالی کڑی او سر روانی کفد اعمالی کڑی او سر روانی او دا آئی اعمالو دا اعمالو پندونو سر روان دا اللہ عدالت کی پیش کی گی او دا آئی عملونو مطابق پر سر بیا معاملت کی گی اللہ دی رنگو سر صف بساب لگی اللہ دی رنگو سر آسان بسابو کی والذين واكسان يسعون في آياتنا چه کوشش کئی پر بات لارلو دا یادنو زمون کے دے لگیاوی چه دا اللہ کتاب بیانی کی قرآن بیانی کی دے پدے کوشش کی چه پس ذریعہ پس طریقہ پس منصوبہ پس چل دو قرآن دا درس شکل دا رفتار کلیشی او دا خلق و ذهن که دا واجولیشی که دا دی خلق وی چه خلق پر زدشی وَالَّذِينَ وَاَكَسَانْ يَتْبَعَوْنَا بِي آیَاتِنَا چه کوشش کئی فَبَاتِ لَوِلُو دَایَتُنُو زَمُونگِ خلق دا وطاسر دا ورکیش دا خلق وی دا اللہ دا ایتنو دا غلط اولو کوشش ہوا کئی معاجزین اور دا گرنی دا چی گنی من اللہ کمزوری کاؤ معاجزین کمزوری کنون کی وی مغلرا دا بی اقیالی چی گنی دا اللہ کمزوری کم چی دا اللہ کتاب آغاج دینو باطل خلق تخکارا کم او ما الله غږ نه کوي نو دا به وي پبا الله کمزوري سبره د ویلې نشي. یا زما غ منصوبه به د الله تعالی د کتاب او د حق مقابله کې کامیاب شي او د الله د تدبیر د حق هغه به کې کمزوری شي. اولئک بالعذاب محضرون دا کسان په عذاب کې به حاضرول شي دی به ګرفتارول شي د الله عدالت ته به اوسدل شي. بیا مخکې سره دا رخصادي قل هو آیا زما پیغمبره ان ربی یبسط الرزق یقینا رب زما پر اخوی رزق لمن یشاء دبارا دارا چاہتا مغیشی من عباده دبندگانو قلنا و یقدرولا او تنگوی رزقا چالا چو واری دی بروایا تب اللہ کہی دا دچاہتا قوانی ادبرداری مایار ندے چگنیا را خسر روی نمال پیڑی ری اولاد پیڑی ری او شناتا اجرائی نمال اولاد بے کمی ناما دا مردی مایرام نبی دا و اللہ چالا زیاد ورکی چالا کم ورکی وما عرفتم من شیئن او آجی خرش کروی جاسو دستسید را یو شے اللہ یو مال درکا دولت درکا او آتا جو خرش کوئی دا اللہ در رضا دفارا وَهُوَا يُخْلِقُهُمْ نَعَوَبَا قُلَقِي دِتَفَسِ جَتَا اَغَمَّا خَرْشْكُونَ اَغَبَا دِتَفَسِ هُولَقِي یعنی دَدِي اَغَا عَجْرَ وَسْوَابَ دِتَفَسِ هُولَقِي یا دَدِي دَمَّا خَرْشْكُونَ اَغَا سَوَاب بَرَدِدَ اَغَا ایمان او دَ اَعْمَالِ صَالِحَوْا بَسِ هُولَقِي یا قوم وا یخلقون پس هغه رست پادشي د دروسی چې دا سماکار غوړې دا اسدکې جاریه دا هغه د پس رست پادشي او دا غیر اجر او ثواب به ترسي او وا یخلقون پس هغه رست ولې جوړ دروسی و هو اخر الرانکین او اللہ بہتر آدر لکو ارکان پاندے او زجر ورکن مشرکین پر ملائکہ چه پارشتے ارواح مجاردہ کردے او دائر اجیدہ آچی دتائی دا اللہ دا کارونو و قدرت کی ردی تسترم چلی دی او دی نبا و نقصان رسولشی جا دا اللہ نے ارزولی دی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَأَعْرَضَ جَرَاوُنَ بَكِي دِلْكُلْ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ يَا بَوَيْ أَلَّا فَرِشْتُوكَ أَعْرَضَائِ آيَاتَ خَلِقْ مُشْرِكَانْ جِدِي إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ تاسره بندگی کونکی دستا سے بادت کو اللہ کو بطلا مدتا جس سنگے پہ اولیاء کرام گواگرل قسمتی انس کے دلد پہ اللہ پرشتے گواگئی جدہ مشرب دا عقیدہ اللہ کوا جاندہی تا اللہ میں جو نو تا پرشتوں میں جو اللہ وکالو اوائی ببارشتی سبحانہ اللہ ذات فاق کر رہی خبرنا چتان کو پینے اور زمان کے بعد شروع کی سردار کو دینا فاق دے انتا ولینا من دونیم دے اللہ مددگار دموں گا دے اللہ کارسار مرگر دموں گا من دونیم الہو زمان تعلق اللہ آغتا سبھرے زمان تعصار مدردائی الله څنګه موږ عمل کړی دی په دې سره موږ څه تعلق لري بل کانو یعبدون الجن بل جوړای چې بندګی د کولا د پیریانو د پیریانو په نوم باندې به نظر باندې دی وله چې تقریبا مصیبت له پیرانه چل ویلا یا کبیر الوادی جارکا او د کاندې د ځنګل مشرا د خپل ګاونډي امداد وکړه او دا د دې عقیده وه چې پیریان چې دی دا پیریان د دې دا فرشتي چې دی دا د پیریانو نسل دی دا د نسل دی او دا د الله تعالی نیازولی لوړه پشان دی نعوذ بالله چې د دې په ذهن کې دا و چې دا فرشتي چې دی دا د پیریانو د نسل لري نو په دې سوچ باندې دی د هغه فرشتو عبادت کو او هغه یې متصریبینې ګڼلی بلکانو یعبدون الجن بل جوړای چې بندګي به کولا د پیریانو نعوذ بالله من ذلک وی چې الله تعالی د پیریانو په اعلی نسل کې واده کړی دی او دا فرشتي د هغې نه پیدا شوي دي دویمې الملائکۃ بنات الله فرشتې د الله نیازولې لوړه دي الله دې خبره نه وړدی نعوذ بالله من ذلک یو قسم مشرکان داسي وو اکثرهم بهم مؤمنون زیات بینا پاغی باندې عقیده ساتونکي وو زیات چې هغوی په پیریانو عقیده ساتله اوس نه ساتي اوس هم په پیریانو عقیده ساتي ویره په پلانۍ باندې پیریان دي په پلانۍ باندې پیریان دي او چې پیریان راشي نو آغی حالو آئی او آغی جدنو تایویزون را معلوم آئی کولی منتای را معلوم آئی نو دادای اجیده پا آئی پیریان رو باندی نو پارشتی مر اللہ عدالت جو آئی جا اللہ زیاد دینا اکثرون بے مومنون زیاد دینا پاغی باندی اجیده ساتون کیو ایمان دارون کیو نوائی بودا فلیو ما بسن ربی لا یملکو بعضکم اختیار ملری بعد ساسو لبازن دفارد بازو نبعو ولا ذرا ندفائده اولد نقصان نفسو کچا دفارا پکار نرائی دی دنیا کی بے سوچ کری یا اس بے بے سوچی چی دا فرشتی با زمون پکار راشی او زمون نبا سا عذاب کم کی ایس سوک در درچا پکار نرائی دی نفائدہ اور کولشی نقصان اور کولشی دا اختیاراتو اللہ صحبی وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا او با جمانگا آمی کسانو تا چه ظلم کرده شرک کرده پیریان دا اللہ سرا دا برد خواندان مدلی دی پرشتی دا اللہ سرا دا برد خواندان مدلی دی اولیان کرام دا اللہ سرا و تصدروک شریف اوی صدار مدلی دی دا راجمان دی دیتا بوای زروکو و عذابان ناری وزا بی آزادون الَّذِي آوَاكُنْتُمْ بِعَادُ قَرْدِبُونَ چه تازوه آلیتا نزبت کروکو تازوه زمرا ارد رسول پریکر آمده اللہ رب اللہ ذکر کئی زجر ورکئی مشرکان ہوتا چه کلا دا اللہ کتاب بیانی گی دیوائی دا مرا لکم نا دا آغل دے زمان دا پلار نکا جارا عقیدہ چه زمان دا کم ادا او زمان پلار نکا مشرانو کا آو وقتی قالوا دعائي ما آدان دے إلا رجل مگر يو سڑے دے يريدو شئر آدھر اي سردكم داچ من کی بل کی داسو عما دے عبادت دا آجانا کان یعبدو آبا دفلار نکا دا عقیده نمون آئی او نوی عقیده راوڑی دا آغرا دمخده کئی عقیده را خرابی اس با عقیده را خرابی او داوت آغا خلق وی چه بچاوانی قلق بای گمان گئی چه دا دیر لوی خلق دے او دیر میں خلق دے داوت آغای وی چه دید عقیده و لطر او دید داسو گمراها کئی امیان داغی خبر آمانی ادبار کئی وقالو موائدئی ما آدائی اللہ ارکم مبترا نید آمگر درو دید دردانا چرکڑی شوی قرآن دب درو ہوئے اس وائی قرآن مغد بروتی و درو ہوئے خلق دا قرآن مفہوم غلق بیانائی سخار کو تسنا ہوا ہے جس کو کہ بیانائی را شاہد ہوا ہے وہ غلط مبروم بیانے غلط مطلب بیانے غارہ بجت لا سیشی خلق و دوائی بدیس کی گی جس کو کہ بیانائی غلط ہوا ہے جو غارہ بجت لا سیشی وقال الذین کفروا اویا کسانو چی کافر دی جلا حق کی قبارد حق کی لما جاءهم ارقنا جرال بيتاك إن هذا إلا سحر مبين ندى مقر جلب اخكارا اول دروغ وي دروغ دي اسم ايجادو دي ستوى دوار اصدار جي ستروغ دي دا خلق بي دن سنگا كي وي مرد جلب بن سرية دي او دې چې چا لا کیو ویل را او بل چې نن لريای په چې ورکې جادو دې خلک روان دراو دي په بل چې دې دې کې مسریا یو دې دې کې و ما ادینا و من کتب ان دې وای کړې نو دای دا د کتابونو را د رسول را چې دای ولی اغیر را یعنی دا حق پا مقابلہ کی دا خبرہ چیتے دا حق مخالفت کئی او حق دوالت ہوئی دا صدق دلیل پا بنیاد ندی چیگی ندر دا دلیل نے نباہی باندی ہوئی دا صدق اللہ جی کتاب نے ہوئی صدق حق نے ہوئی وما ارزلنا الیم او ندر آنے گلے نبنیتا قبل کامل نظیر سان مخیصو کے رول کے چیگی ندا ہوئی جفلانے پہ غمبر را غلو او داسی بھی او دیتا سی ہوئی داسی نشی ویلے چیو پلانے ہر پرس آلو او بتا خبری کوئی او دیتا حق دعوی گئی تو دیتا سی ہوئی داسی نشی ویلے داسی خبر چلی نشی ہوئی بلکہ جزان لکینی و یرک لا نیولی سی فانت دی بشان خبری پوری خدای و ایلک دیتا جا کیوں آئی او خوبا دا سی زان لچے کمدن لگو لگو خلق دا ہے گینی آگا مو با ایل دی بشان خبری پوری نو آیا حق چی دچا پسینہ جا حقی تو پجوہ مانی بیم آقا حق روزی چاہا حق رو باسی آلا کل عنایہ ترشح و بغافی پر کم لوگے کی یہ زمین و آقا دمرا روزی بزی دمرا روزی کہ رب والا وارکی وما رسلنا الیہم قبلکا من نظیر وقرب الذین من قبلیم جو دیکھو ندی اللہ پہ غمم و تصدی وارکی تو جب جا کرے وارکستانو چی دینا اولاندیو پا فما بلغوا معشار ما آتيناهم نبي رسيد بذي لسمي دعيتا جنون غيلا وركلو دیو دعائی تو زیری کم دی آغیر جمع کم طاقت و مال دولت بار کرو نو دیو دعائی پل اسمان دی نو کیا غیر میں تلقیس کم مکل دعاق و مخالفت بار دی نو دا پکی دا سدی دیرا سدی وما ولغون دی رسید بی دی می عشار ما آتینا لسمی دعائتا جو ورکڑو آوائیدہ فکرزب رسولی دعائید رو جمجاوکا زماد پیغمبرانو فکیفا کانا نکیر سرنگش عذاب زما پاری یا دعائید انکار او انجام سشو اللہ نمو تفقل کفر و زمان ساتی اللہ رزم کو دعائید مات کی اللہ زمان کو دعائے مالک اللہ یا اللہ زمان کو دعائے مالک اللہ